او تفوسو کان داغ چان چلیگری اومنگا فخواستا نمیر رسولینا دا پیغمبران زرون آیا گرزولی اومنگا بید محروبان ذاتن آلیهتن مددگاران که دا هاوی یو بدون عبادت کی دیشو نانا خلق د ځان نه جوړ کړو یقینا لګره موسی عليه السلام به آیاتنا فیاتون زمون فراون ته دلی دا ویتم نو ویل دا انی یقینا دچیم رسول دې هم رب العالمین کله شراغ دې تا به آیاتنا ته حکم زمون ناګ هادیو مین هادیو حکم سره یذحقون خندیدون کیو خندا کون وما نریهم من آیت او نخواه مندیوتا یو موجزا یا عذاب مگر ایدا اکبر من اختیا دالوی اید مصر دخپلنا من اختیا دا مصر دخپلنا این دا مخ کی عذاب سور اعراف کی آیات مفصلات او گوری یرو ناظیم الدین خراب دی غلام احمد راغ اغه داغه نو سکندر بن زاد اغه نه پټو داغه نه داشو یحیا راغ دی هدا په یو عذاب دبل لسری اوچت اوم نیول دی ولرا غزا باندې خامخا دی وګرځي الله تعالی دی راتوم نه نقصان نه وګرځي یا دې استهزاء نو ګرځي نو ویل دی یا ایها الساحر اے جادوگران استهزاء یا ویل دی اے دی عالم او واړند پر در خپل نه پسو دا چې واده کړی نه تاسو رم مونږ وایو څو خلار مونږ دونه کې نو کله چې لری کړم مونږ دینه پرانی سره مونږ د دین عذاب ناصاب دی ما تهون کې ودلوځو الله لازمات کو ونا ذا فراون فی قومی او چرکل فراون په خپل کې اقام زما آئند دی مالا سلطنت په مصر کې او دا نهرون دی چروان دی من تحت زما په قبضه کې د مل بادشاہ نهرون دی په قبضه کې دیګل آئند تاسې نوی نه یا قلبی آئند تاسې سوچ نه کوئ ایا زه غواړم من هاذا الذي ددي شرينا ایا زه غواړم ددي شرينا اوه ماهين چې هغه زلي لري ولا يكاد يبين او نږدې نه د چي بیان وکي خبر صاف نشي کولای خدای بوختان چا چې هغه د سکروټي خبره د کړې ده ددا دوست بوختان معلوم جوړ کړي وَبَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ دې کنه دې داسې دا نصر ټکراو دې کنه دې راون درو وای یا دا معنا مخکې موسی عليه السلام چې زو صاحب بیان ذکر شم کولې چې د دې په ما باندې یو بوج دې د دې په ذهن کې حجرم دې لکه اوسو وای کنه امریکانو چې جرم کوي زمو خلاف کوي جرم خو شران نه دی جهاد خو فرض دی او د دین عبادت ته خو جرم پاوی وای کنه مطلب دا و نو زه صاحب بیان نشم کولای ځکه بیا وای چې پرون دي زموږ شړې وځره نن موږ ته تقریبا کې دشمن دی ګان صاحب بیان ها هارون هو افصح مني زو فصیح ما وغلګ دې د ذکر علی ذنب او هغه باندې ذنب نشته دی ولی نغورځي کی پدبانې اسوراتون باوغان دسرو باوغان خو پیژنې نن سبا غړې تعبیر دي ازرانه با بنگړی اچول باوغان به پخا شو او جا زکا دې بېمانه بزان ته اچول د خزونګي نو زکه دا وی المرء یقیس والا نشی او یا اولین راضی سردن فرشتی مقترینیم سب بستا جخ جخ فستخفا قومهم اللہ سپکی کرو قوم پل فاطاون وی منل خبر دام خبر دادر بدین اکتفوئیں بادشاہان دا جرنیلان دا لاندی خلق سپک نگنی نیزت ای گی گنا ناوی بیا خبر منی گنا منی دا سیدی کبا خمسن بیزن زکریو کفوری و تیادولا و کمور و کتلا بیغر تا دیو یاران جی جی جی بسن خسر بیزن آغا دلائی اللہ یخینان دیو کانو فاسقین قومن فاسقو دیو دایو قوم بدکار فلما آسفونی آسفونا دا نسبت اللہ پل زان تکی کلا چې وسګړه مالران الله نسبت تشریفن کړي کلا چې وسګړه مالران اصل کې غوسه کړي سوکو موسی عليه السلام او څنګه زما پیغمبر غوسه کوي خپکوي بس خپایم مطلب تب الله مې واښته د دین او ټوب میکرو پوند لکه حدیث کرا زین زنا جوړم تا زما ته کوس نه وځي زه وګیم تا ما ته روټي وبنه ویرا کړی اے الله ته د دې رفاقي زموږ ته نه بندنه جوړنو نو تشریفن سکی نسبت ځان تک الک ناقت الله بیت او می ګرځو دیولرام سلفن مشران پیشوا و مثلا او مثالونه د پارا درستنو سلف پی دی نه ګنه موږ سم وای چې سلف او خلف مشران یعنی پیشوا د چا پیشوا شو نور د ځخین چې راځي نه دا مخکې په کې دوی سي مشران ولما ضرب ابن مریم کلا چې بیان شي مثال د ابن مریم ابن مریم مثلا مثال ده یا کلا چې بیان کړي شي ابن مریم مثلا په مثال کې ناغا قومسا د دینه یسدون پاکا سری سران کسری سران چک وحل چک چک وحل زمی سران اوڑی دل نقوم ساد دین تختی اویدی آیا آلیتنا مددگاران زم بہتر دیادا ام ہوا یادا نہ بیان ای دیو دی سالرتا تا مگر د پار د جګړې بلکې دا قوم د جګړ مار نبی علی السلام ویل چې بخ کې دا چې نبی نه دې تیر شوی چې دا غي عبادت شوی نو مشرکین چې کړی چې عیسی تسری ده ندی دا مگر بندا احسان وکړو پدبانی او ګر ظلم ودلران مثلا پیشوا د بنی اسرائیل یا مثال د فار د بنی اسرائیل په بچاو کې بر الله او شت پیشوا ګر ظلم بنی اسرائیل لن او کر ادا او شې زم نو بغر دو مین کوم ساسن فرشته پدمکه کې پاتې شوی دیو بل پوچون کیوسی گنا پرشتي سوره کاف وغیرہ سورتون کرا غلی وکنا الله وانه یقینا ذاتل الذیسان یا ذی قران ذی نبی طول سره لګی خامخا دانه خدود قیامت دا دلیل تو شک مکه په دی باندې او تبیون تابیداری فلم او دا لار دنیغان او واجن لري تاسو رشیتات یقینا د دشمن سرګن ساسي دشمن د سرګن کله چراغي صاحب البینات واضح درایو نو ویله راغلی یم تاسو ته بل حکمت په دانشمندۍ په کوه چې بیان کوم تاسو ته ځینې راي تاسو اختلاف کوي پاره کې او یریږي د الله نو تابعداري او کې زما یقینا الله رب زما رب تاسو سره بندګي او کې د الله زني غن عيسى اله کوم دین شو رد په عيسيان الله فاختلف الاحزاب اختلاف ګډلو په خپل منځ کې په هلاکت ته د فاردا کسانو چې شرک یو کو دینه د عذاب د اورځي درنا کې چاوي بند دي د الله چاویل درې خدایانو نه یو دي او چا د نسبت څوک چې الله دې مستقيم او چا نسبت ورته وکړو چې په بده طریقه پیدا دي الله انتظار نه کوي دی مگر د قیامت چراب شریوتا ناسافه او دی ونه پویږي اخیل لا او سوره مومنون کې مو 110 ال اخیل لا او دوستان په پدغه ور دي باندې بازي د پازو د پاره دشمنالي الا المتقين مگر که دوسی په تقوا نیکان اویب نی اے بندیان زما نہ ویره پتا شی باندې نن روز متقین توي او نه پتا شی رمجن کړي شي هغه کسان چې ایمان راوړې پیاتون زمون او وی مسلمین گردن نهاد ماته دن شي جن تتا شی وازواج کوم جوړې ستا شی یا غستا شی مونږ د کې داخلي ولا تخبرون خوشاله وکړي شي تخبرون خوشاله وکړي شي او ګرځولې بشي علي په دې باندې بسحاف المجمع من ذهبن دسرو واقوابن او کوبنن چې کو نو ګر رسول او یو په دې کې چې غواړي نفسونه د دوی او خوشالي واهلي سترګې د دوی نه لذت او تاسو به په دې کې همیشه د مزو دی او دا جنت هغه دی جواب ستا دی لته سی دی لته جنت لرا و سبب دا جتا چې همیشه کول وسیله نیکامل ډیر ځای قران کې دا راغلی چې وسیله نیکامل دی بس لکم شته سایه لپاره په دې جنت کې میوی ډیری او د دینه وخړی لحم طیرین مما یشتهون یقینا مجرمین او په عذاب د دوزخ کې همیشه نبا کمیگی دا دوینا اوی با دیو پا دیکین موبلی سون نا امیدا دیم مانا نبا سپک بنشی دا دوینا دیم سس بنشی دا دوینا او زیادتین رکرمون پا دیو لیکنو پا خلو زامن منجاز ونا آدو چغی بکی دیو یا مالکم یا مالکو دو نوم دے دا جہنم دا ملائی دربانچی دعا اکرام ولی ستا دعا خو قبلی گی من پاسیم پا بدو کیو چلس من تا دعا اکر جزی غم نخلا شو اس عذاب نا نخلا شیگو چې پورا کړی په مو باندې راځه فیصله یغزی پورا کړی نو وای با تاسو با ما کی شون پدې کې درنګ تیرول کې وخت په پدې ځای کې تیرول په کېږي ما لکه جنہ کوم یقینا راتل وکړو تاسو په پورا بیان لیکن اکثر تاسو نو حق لرا بدګنون کې ام ابرم امران کلک آیا کلک کئی دیو چل امرن ستاد قتلن کلک چل کئی ستاد مرگ تو حاکم ترشیو کلک فیصلہ کئی امرن دکار ستاد مرگ پار فیصلہ مشورہ کئی لکا سور انفال درشب آیات یا سورة البن اسرائیل کی فإننا مبرمون نمون کلک تدبیر کون کی استاد بچاو آیا دیو گمان کئی شمنگ ناورو پتا خبر اخکار دادی بلکی پیغم استاد دیدما دیو سره دی یکتبون لیکل کئ کرام الکاتبین موجودی وایا کشریوی مهربان ذات لپاره مخلوق پنایب زو خو بیا اول عابدین عبادت کوونکی اند الله یو زو خو اول یم مدد وسونکی بیا زدینا یا زو خو اول یم دین کاریانو نن پکار دی بیا خو ما اول مدد وسته سبحان رب السماواتی پاکی دا رب دا اسفادو دا دیو دا زوکی رب دا عرشت دا آغسن شریوی بیانای پریگ دا دیو لرا یخوضو چه غفی وخی اینی نروزی ویلگو عباس کئی تردی یلاقو چه بیلاو چه دا ارزی اقبلی آغی سر جریو سر لوز شوی اللہ آغا داد تا چه برا دی حاجت سر کونکے کیو پزمکا گیر حاجت سر کونکے کیو او الله حکیم دی او عالم برکت والا اغازات دی چې د دې اختیار کې اسوارو روز وکړي او هغه چې ترمنده دي رات کوي په شرکی پھیری برکت اچون کې صرف یو ذات الله او دی الله سره دی علم د قیامت او دی الله ته واپس ګرځول شي تاسو ولا یملک الذین يدعون من دونه ندی مالکان آغا کسان چرا مدد کئی دیو بید اللہ نا الشفاعتا دخلا سولو الا لمن شہد بالحق آغا چاہ دفارا مگر آغا سوک شہد بالحق چگوائی کری باق مومنی وهم قودیو کوئی شفارش کون کې پوي خپل نجات او دارنګ له مشهوب ایمان هم پوي علاوه کوي شفاعت بل عزت او کته بوزو کې د دې چا پیدا کړی دی وای وخا الله نو شرته واړولې شوی وکیلی او شاهد دې دا خپل پیغمبر وکیلی وو عاطفا بینا د محمد او شاهد دے دا قول دا پیغمبر یا ربی دا یا رب از ما دے دا قوم ایمان نراوی یا قسم دے پوینا دا محمد یا ربی دا غی تفسیر دے چاو بینا دا یا شاهد دے اعراض دوی دا بینا دا اعراض دوی اول امان را جی پاس پا مخوارو دوی نا اوایا سلام ان بائی کارت دما سلام المقاطع زرد ایچ دیو بکواشی سورت ممتازو دا نور سورتونو دا وقیلی یا ربی او دارن لفاغم اعتراض باندې هغه ته شبهه باندې دارن لا پلس او زیا یوه سایت منل قريتين عظيم او من ينشأ في الحلية وهو في الحساب غير مبين فدي سرا